bueno, fermosa a conversa que tivemos hoxe, non? Hoxe, vamos, non, é para disfrutar, eh? Poidemos, temos que disculpar a non presencia de, tanto de Xulio como de tanto de Laura como de Xulio, que o Xulio xe non podría estar, pero disfrutamos hoxe. A conversa primeira con grande etnógrafo e a segunda con grande escritor. Con grande escritor, poeta e escritor. E ademais acompañado de Xosé, o noso colaborador de sempre. Antes de rematar, solamente un minutinho, dame permiso ao noso técnico e digoche o secreto das columnas salomónicas, esas columnas que barrocas do, esas columnas dos retábulos barrocos en Galicia. Sí. Pois o CSIC estudiou unas e identificou cousas extraordinarias. No século XVII, o estilo barroco inspirado na Compostela estendeuse por toda Galicia. Os retábulos das igrexas rurais, ben barrocos, dispuñan entre as columnas salomónicas as que son retortas, uh-huh, elementos do mundo natural, entre eles un tesouro ben interesante, reproduccións ben fidedignas das vides que se plantaban no contorno. Sí, un equipo do CSIC identificou as variedades acentrais alí representadas. Os estudios dos científicos do Grupo de Vitivicultura da Misión Biolóxica de Galicia, dependendo do CSIC, descubriron que, para a súa sorpresa, nun número importante de retábulos atopamos un alto número de realismo, precisión e fidelidade nas follas e acios representados con respecto aos reais, sinalou Carmen Martínez Rodríguez, que é a directora de investigación. O estudio permitiu identificar 4 variedades enlleiras de Galicia: a loureira, a tinta castañal, o albariño e o albarello. Jolín. A sorpresa, unha das sorpresas máis interesantes é que un dos achados que máis sorprendeu neste sector do viño foi unha das variedades representadas no santuario de El Acebo, nas fontes de Narcelo. Alí apareceu unha variedade coñecida na actualidade na zona como Branca Extra, e que non é outra que o palomino fino. Unha variedade sureña coñecida pola súa gran produción e baixa calidade que se presensaba que fora introducida no século XIX. O santuario revela a súa penetración en Asturias 2 séculos antes. En Galicia non foron achadas representacións do palomino fino, pois hasta fai pouco, non? Pois é verdade, porque moitos destas columnas veise como a racimos de vides. Sí, sí, sí, pois eso precisamente. A metodoloxía do estudio permitirá estendelo por toda a península detectando variedades autóctonas xa implantadas no século XVII. Bueno, e con esta pequena información, novidade, pois dámoslle dicimolles adeus hasta o sábado que ven. Hasta o sábado que ven, moitas gracias, querida audiencia, que o pasen ben. Exactamente. Radio Cornellà, 104.6 FM. En 2 minutos comienza tu espacio dance favorito, Don't Stop Dancing.